हम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ये मन में तो समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु ये उत्संग्रहता महान पतन प्रतंत्रता की जनक है। नियम पालन करने से आदमी सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो ऐसे मत करो, दो चार आदमी रखो, वे आ जाए तब नहीं आवे तो उसको मना कर दो। ऐसे दो चार आदमी अपन तैयार रहे, आ जाए सो आ जाए, पीछे से आवे उनको मना कर दो, बीच में उठे तो उनको मना कर दो। देखो प्रार्थ हम भाव बीच में उठ के चले जाते हैं, तो 5 बजे के बाद आते हैं, इधर से आ जाते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर आगे बैठ जाते हैं। आजकल ये ऐसी स्थिति हो रही है कि कोई नियम का पालन नहीं करता। अपने करो भाई, दो चार आदमी रह जाओ, जो पीछे आवे उनको बैठने मत दो, और जो बैठ के उनको जाने मत दो। अभी सुन लो भाई, सभी 5 बजे से पहले आ जाए वो आ गई, फिर उठे नहीं, और पीछे आवे उसको बैठने देना नहीं। अब सब सुन लो, देखो मनुष्यों के लिए एक बात कह दी उसके अनुसार से चलो। पशुओं के लिए तो आड़ लगा देते हैं, लकड़ी रख देते हैं, खटकन लगा देते हैं, अब मनुष्यों क्या लगाओ है? वास्तव में लाभ आप चाहते हो तो नियम भंग मत करो। जहां का जो नियम है उस नियम के अनुसार चलो, नहीं तो आओ मत, आओ मत। यह हमारे उतना बाध्य नहीं करते कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना कल्याण चाहे तो आओ भाई, नहीं चाहे मत आओ। परंतु आओ जो नियम का पालन करो। क्या बात है, महाराजी समझाने पर भी मानते नहीं है, कितने आधा फिरे तो, और ये लोग कोई सेवा में कोई 5-4 खड़े हो तब होता, चल मेरे लोग चल मेरे साथ है, उसमें कमरा में उठ उठ गए, ऊपर सीढ़ी पर ऐसे लोगों को ठहरा देते हैं, प्रार्थना के बीच में आते हैं, सीढ़ी छा जाती है, माथा धनी सीढ़ी छा जाती है महाराज जी, और भोग रोकने पर भी जल्दी झटती नहीं है। सबकी मर्जी हो जाए तो उसको छोड़ दे, कोई आओ कोई जाओ छोड़ दे अपने, आप सबकी सम्मति हो जाए तो ऐसा कर दे, क्योंकि आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, स्वतंत्र रहो। महाराज जी पहले गीता भवन का सूचना निकलती थी कल्याण में, उसके पीछे लिखा जाता है बच्चों को लेकर नहीं आना, अब तो दिन भर बच्चे हल्ले करते सुनने ही नहीं देते, माँ बाप तो बस मौज करते हैं, बैठ जाते हैं और बच्चे हल्ला मचाते हैं। दूसरी बात यह है कि गीता भवन में नियम बनना चाहिए, पढ़ना ये रेडियो नहीं बजावे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, ये नियम रखे, लसन प्याज नहीं खावे, ये नियम बनाते ही नहीं बनाते। दूसरी बात सुनो महाराज, लिखना नहीं, जिसको कमरा दिया जाता है उसको कि आपको स्वीकार होते हैं ठहरी है, नहीं स्वीकार हो तो और कहीं, नियम है नहीं, किसी को बताते नहीं कि भाई यहाँ ऐसे ऊपर रहते हो सत्संग में ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ये भी नहीं बताते हैं। तो आवे जो नए नए आदमी को बोले महाराज जी हमसे नए आए हमको मालूम नहीं है, वो ऐसा कहकर छूटते हैं। तो ऐसा है तो 5-4 ब्रह्मचारी कोई खड़े हो निगर रखने के लिए, रक्षा करने के लिए, तो अच्छा रहे। बच्चे आएंगे नहीं तो संस्कार कैसे पड़ेगा आगे भविष्य में? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चों का आना तो आवश्यक है। आप तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं अपने कल्याण में सूचना छत्ती बच्चे नहीं लाने चाहिए। वे साधु कहते हैं बच्चे नहीं आएंगे तो संस्कार कैसे पड़ेंगे? नहीं, उनमें कहा हुआ है, पहले सूचना दी हुई है, बच्चे मत लाओ और लाओ तो एक आदमी के सुपुर्द कर दो, अलग वो खिलावे। ये बात भी कही हुई है मेरे सामने। बात आप पंचायत ही मत करो, यहाँ के नियमों के बीच में आप हस्तक्षेप मत करो, कोई अधिकार नहीं आपको। देखो बच्चे लाओ मत, और लाओ तो बच्चों के लिए एक आदमी रखो जो दूर खिलावे अपना। ये बात कही हुई है, शिव जी कही हुई बात है। यहाँ सत्संग में हल्ला करे ये ठीक नहीं। दूसरी बात कही हुई है, जिन माताओं को बालक हो अपने मालिक और माँ के पास रखो, उसको शासन में रखो, जाने मत दो, किरण मत दो, बच्चों को खूब लाओ, एक एक माँ दो दो रखो बने बच्चे अपने पास में, अपने पास बैठे सुनते रहे, हल्ला मत बचाओ, अपने पास रखो। देखो आप पास भाई दोनों आपस में खटपट करते हैं, वो अलग अलग बताओ। आप पढ़ाते हैं, इनको रखा है, आप अपने बालकों को भेजो, नहीं तो भेजो तो पहले शुरू क्यों किया? शुरू किया तो भेजते क्यों नहीं? भाई देखो नियम का पालन करोगे तो बड़ा लाभ होगा, और आप नियम भंग करोगे तो आपके ऊपर भी कोई नियम नहीं होगा, मार पड़ेगी, फायदा नहीं होगा। आप मर्यादा में नहीं रहोगे तो क्या किया जाएगा बताओ? मनुष्यपना क्या हुआ? जब आप मर्यादा में नहीं रहते, बच्चों को भी मर्यादा में नहीं रखते, तो मनुष्यपना क्या हुआ? हमारे तो ये बच्चे हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ मैं आता हूँ तो निजा कर लेता हूँ, बच्चे बैठ रहते हैं, वो बीच में उनको बैठा देते हैं, भाई एक बालक इधर भाई के बालक इधर रखो, जो हल्ला नहीं आपस में भी विचार ना करे। ये देखो यहाँ बैठे हैं, ये तो बच्चे ही हैं। तो दूर बैठने वाले भाई बहनों को व्याख्यान सुनाई नहीं देता, क्योंकि वे हल्ला करते रहे, खेलते रहते हैं, तो बड़ा विघ्न होता है ना, इसमें दोष लगता है, दूसरों के बाधा लगती है। किसी के भी जीवन में बाधा नहीं लगावे, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। सत्संग की बात सुनने में बाधा देते हैं, वो बड़ा भारी अपराध करते हैं, तो छोरों को छोटी अवस्था में बच्चों को नहीं लगे तो उसके माँ बाप को अपराध लगता है वो। इस वास्ते माँ बाप को चाहिए कि बालकों को अलग खेलने को दे दे। खेलना हो तो अलग जाओ भाई, अलग बाहर खेलो, खेलने की जगह जो नहीं है। गंगा जी भी नहीं जावे, अपने अपने बच्चों को समझाओ, गंगा जी में अकेले बच्चे न जावे। अभी बाढ़ आया है, कुछ वेग ज्यादा है गंगा जी का भी, तो गंगा जी के जो ये सड़क बनाई है बीच में, इससे इस तरफ स्नान करो तो वेग कम आए। अगर बहुत ज्यादा वेग है, अच्छे से समझदार आदमी बह जाए, जोर से पानी का वेग आता है ना, तो इस तरफ। और ये सड़क के ऊपर मत जाओ, शरण करने के लिए जो सड़क बनी हुई सीमेंट की, इसके ऊपर ना जाकर इस भाग में अपने रेते में ऊपर जाओ और वहीं स्नान करो, वहाँ वेग कम है, स्नान करने के लिए बड़ी सुविधा है। बहनों माताओं को चाहिए जो घाट पर वहाँ करो, वहाँ सांकड़े भी लगी हुई थी, आजकल पता नहीं क्या है, वो सांकड़े देख सांकड़े पकड़ स्नान करो। बहनों माताओं चाहिए, भाई सज्जनों को भी चाहिए, सांकल पकड़ के स्नान करो, वहाँ प्रबंध है, या यहाँ भी ऐसे रखो। और गंगा जी में जूठ नहीं डालना चाहिए, जूठी पतला नहीं डालनी चाहिए, और खराब अवस्था जो अशुद्ध अवस्था हो तो पानी बाहर मंगा कर जल मंगा बाहर ना लो, गंगा जी को न छुए, गंगा जी में न जावे। कपड़ा धोना हो तो बाहर धोए, साबुन लगाना हो तो यहाँ कुएं का जरा उसे लगाओ, गंगा जी में मत लगाओ। गंगा जी को जितना आप गंगा का आदर करोगे उतना आपका आदर होगा लोक में परलोक में। समझे धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, इसकी रक्षा करो तो आपकी धर्म रक्षा करेगा, अन्य जो धर्म एव हतो हन्ति वो नाश करेगा। इस वास्ते भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि सब प्रेम पूर्वक सुनो सुनाओ, किसी की कोई विघ्न न हो जाए, बाधा न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सुनने में बाधा लगती है बड़ा अपकार होता है। कई कई भाई बहन ऐसा कहते हैं कि हम बाहर दूर बैठते हैं तो सुनाई नहीं दे जा, अब सब एक सगे सामने कैसे आ सकते बताओ। इस वास्ते वहाँ ही बाहर बच्चे कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे, ये अपने प्रबंध कर दो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद। अब बोलो भाई क्या सुना बताओ। खूब उत्साह रखो। देखो संसार के काम में सिद्धि और सिद्धि दोनों होती है, पारमार्थिक काम में सिद्धि ही होती है, असिद्धि होती नहीं। नहीं कल्याण कृतक विक्रम ना सोचते प्रतिभा न विद्यते स्वल्प मप्य धर्म से अत्राए तो महत्व भया पार्थ नहीं वे नाम उत्तर विनाश से विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। ये तो होगी ही सिद्धि होगी ही, आप कम थीते धीरे चलोगे तो देरी लगेगी और लगन पूर्व होगी तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। ऐसी बात है, आप हम सब विचार करें, मैं तो विचार करता हूँ कि सुगमता से कैसे कल्याण हो। मैंने पढ़ाई भी की है, पुस्तकों पढ़ी है और मैंने देखा है आदमी का जल्दी कल्याण कैसे हो, इसकी एक मेरे एक धुन भी है, मैंने कहा भी था और मेरे ऐसी बातें समझ में भी आती है। बहुत जल्दी आत्मोद्धार होता, बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो जाए, बहुत जल्दी बड़ा जल्दी उद्धार हो जाए और सुगमता से हो जाए। ऐसी बातें मेरे को बहुत सी मिली है, संतों की कृपा से मिली है, महापुरुषों की कृपा से मिली है, शास्त्रों से मिली है, पुस्तकों से मिली है, संतों के लेखों से मिली है, ऐसी कई बातें मेरे को मिली है। मैंने देखा है शास्त्र जितनी पद्धतियां है सब ही श्रेष्ठ है, परंतु जैसे वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं वे कहते हैं इतना इतना हमने आविष्कार कर लिया है, इस तरह से संत महात्मा लोग आविष्कार करते रहते हैं। इस विषय में भी कई आविष्कार हुए, नई नई बातें पैदा हुई है साधन करने की, नई नई युक्तियां, नई नई दलीलें ऐसी प्रकट हुई है और गीता जी में ऐसी मेरे को मिलती है। सुगम बातें बढ़िया बातें गीता जी में नई नई मिलती है, ऐसी उद्धार की बातें है। और मैं आप लोगों से और कहता भी हूँ, और मैं आपको शंका होता आप पूछो, जैसे मैंने आजकल परसों तरसों के जो डिवीजन किया उसमें कोई शंका होता आप पूछो तो उसको समझ कर गहरे उतर कर समझो। बड़ी सुगमता से बात बताई, इधर शरीरों को अंत क्षेत्र ये तो दियो विधि क्षेत्र की क्षेत्र की विचार माम विधि, इस पर मैंने डिवीजन किया। आपके पसंद न या पूछो शंका हो तो पूछो, हमारी बातें शास्त्रों से विरुद्ध नहीं होती है, और कहीं होती है तो शास्त्रों की युक्तियों से विलक्षण युक्ति गीता में मिलती है। ऋषि मुनि और पंडितों की बताई हुई बातों में और विलक्षणता गीता में मिलती है, विचित्र बातें मिलती है। संत महात्माओं के द्वारा बातें बहुत बहुत विचित्र मिलती है, तत्काल कल्याण हो तत्काल परिवर्तन हो जाए ऐसे ऐसी आती है। तो आप लोगों को पूछो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना मैं शाम को कहा था कि संसार भगवत स्वरूप है। एक तरफ आप कहते हैं शरीर संसार जड़ है, तो जड़ चेतन कैसे हो गया? जड़ चेतन नहीं होता है, चेतन जड़ हो जाता है। तो चेतन जड़ हो ही नहीं, असंभव है। अपने बुद्धि की जड़ता संसार में जड़ता दिखाती है। मूल बात यह है, अपने बुद्धि की जड़ता, अपने जड़ का महत्व, जड़ का आदर, जड़ को सत्ता और जड़ की महत्ता और जड़ का संबंध, ये जड़ है। तत्व जड़ नहीं हो सकता। आप वो जड़ता मानते हो ना, आप उनको मानते हो भोग्य, तो भोग्य हो जाता है, वो जड़ आ जाता है आपके सामने। भोग भी होता है वो जड़ होता है, भोगता भी जड़ हो जाता है। जगत नाम संसार का है, पर तीन गुणा में मोहित पुरुष को भी जगत का है। गीता जी ने त्रिवीर गुण में एक भावी देवी मोहित मोहित जगत, जगत मोहित हो गया। जड़ का क्या मोहित हो, पर जो उसमें मोहित हो गया वो जगत हो गया, संसार हो गया। वही चेतन भी जड़ हो गया, चेतन जड़ हो गया। तो जड़ हो नहीं गया है, आपकी धारणा हो गई जड़ की। वास्तव में केवल चिन्मय तत्व है, जड़ता का नाम निशान नहीं है, केवल चिन्मय तत्व है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वं खल्विदं ब्रह्म सर्वं वासुदेव, एक परमात्मा परमात्मा है। अपने जड़ता से वो जड़ता दिखता है, अपने अज्ञान से जड़ता दिखती है, ये बात है। तो मैंने बातें कही, उनमें आपके शंका हो आप विचार करो, उनमें आप शंका करो। कोई हमारे सामने कोई बलात्कार करता है या कोई ऐसा काम करता है ना होने लायक काम करता है, मान लिया एक सैनिक है वो लड़ने जाता है और वो हमलावर हमारे देश पर हमला करता है, तो सैनिक का कर्तव्य तो अगर उसको दुश्मन को अपने शत्रु को भगवान के रूप में देखता है तो वो उसको उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन सैनिक का कर्तव्य है कि वो उसको मारता है, अगर उसको शहीद हो जाता है वहां लड़ते लड़ते मारते मारते, तो क्या उसको मोक्ष मिलेगा, क्या वो उसका हत्या का भागीदार होगा? आप कितने दिनों से सत्संग करते हैं? कोई दो साल हो। मैं कैसी बात करते हो, इस विषय का खूब रिविजन किया मैंने, मामूली नहीं किया है। दो वर्ष हम सत्संग करते फिर ये रह गई आपके? लगातार नहीं करते महाराज, दो साल से कितने दिन किया है? भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान को भगवान मानते थे, बाणों से ऐसे मारे जो कवच तोड़ दिया, लहूलुहान हो गए, भगवान के हाथों से लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया, मानते थे भगवान। तो कोई ऐसा करे उसको, जब सामने अर्जुन के सामने युद्ध करना है तो भगवान के भी बाण लगाने में कोई दोष नहीं है, बाण से पूजा है। ऐसे चोर हो उसे पकड़ के मारना, ये पूजा है, ये भगवान की पूजा है। देखो भगवान के पूजन करने में अलग अलग पुष्प होते हैं, शक्ति की पूजा करो तो लाल पुष्प होता है, लाल कपड़ा होना चाहिए। भगवान की शंकर की पूजा करो तो पुष्प होना चाहिए धतूरे के और आग के, और विष्णु भगवान पूजा करो तो गुलाब के, शक्ति की पूजा करो तो लाल। ऐसे पूजा के अलग अलग पुष्प होते हैं, उन पुष्पों के अनुसार उन्हें पूजा करनी चाहिए। तो वो पूजा है, चोर को मारना पूजा है, पूजा पूजा आरती, मारवाड़ में आरती उतारो इंडिया में, इनको घी घलो हुए। ये बात कई बार कही है मैंने, और आपके शंका है तो बताऊं कि वैसे रूप में आवे ठाकुर जी तो वैसे ही पूजा करनी चाहिए। ये आप ध्यान दे, पद सुना दे भाई, एक एक पद सुन लो, अब ध्यान देकर सुनना, फिर शंका न रह जाए, शंकर जी फिर पूछना, शंकर है जी, दोबारा पूछो, तीन बार पूछो, बस शंका मत रखो। सब सज्जन सुनते हो, बहने बहने माताएं भी सुनती है। अब ऐसी शंका हो तो सर्वम वासुदेव, ऐसे देखने में जो जो बाधा आती हो वो पूछो। जैसे आपने पूछी कैसी सज्जनदार बात पूछी, कैसा उत्तर है उसका, समाधान आपके नहीं होता आप फिर पूछो, दूसरे पूछो, इसमें जो बाधा लगती हो आप पूछो। आज यही विषय है अपना कि सब कुछ परमात्मा है, ये भावना हम कैसे बनावें, तरह तरह का आचरण करें, उनमें भगवान का रूप कैसे देखें। महापुरुष के बारे में बता दो। महापुरुष, ये महापुरुष है सभी साक्षात महापुरुष वासुदेव सर्व सज्जन परमात्मा, ऐसा भी सब बात होगी। और नजीक बैठ जाओ, और नजीक आ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। लेकिन वो विशेष रूप से तो विचार में दिखते हैं, पर हर समय ठाकुर जी तो हर समय आप सावधान रहो, ये अपनी असावधानी है, अपनी असावधानी तो आपको मिटानी पड़ेगी। हर समय नहीं रहता तो हर समय रखने की जिम्मेवारी आप पर है, ये दूसरे पर नहीं है। बिल्कुल गुरु कर देंगे, एक महात्मा कर देंगे, एक ईश्वर कर देंगे, ये नहीं, ये है ही नहीं। प्रश्न ये कहा कि ये बात ठीक है, अच्छी जचती है, पर हरदम याद नहीं रहती है। हाँ। ऐसा जस्ता है, जैसे भगवान स्वयं आ जाए प्रत्यक्ष में, ऐसे नहीं भाव होता है। ऐसा भाव नहीं होता है तो कमी है ना, भाव की कमी है ना। अब जैसे भगवान प्रत्यक्ष साकार रूप धारण करके आ जाए वैसा भाव हमारे इनके प्रति नहीं बनता। हाँ तो भाव में कमी है तो अपनी भाव में कमी रही ना। अब नामदेव जी के सामने कुत्ता आ गया, कुत्ता आया तो रोटी लेके भागा तो घी लेकर दौड़ेगा, महाराज आपने तो भोग लगाना है, लूख ही है थोड़ी घी से। तो ये भावना नामदेव जी महाराज की हुई ना, कुत्ता क्या करे। ऐसे आपकी भावना कमी है तो सुबह सुनाएगा यावत सर्वेशु भूतेशु मत भाव नोप जाए थे, जब तक सब प्राणियों में भगवान का भाव नहीं पैदा हो तावत एवं उपासित है, तब ये उपासना करे कि भगवान है भगवान है। मनोकाय वृत्ति की मन से काया से वर्ताव से, मन से ही भावना करे, वाणी से मीठा बोले, वर्ताव से सुख पहुंचावे, ऐसे जब तक ये भाव न हो जाए तब तक ऐसा अभ्यास करे। ये शुभ बताया ना, यावत सर्वेश भूतेश मत भाव मोप जायी थे, क्योंकि हमने संसार है, संसार है, जड़ है, जड़ है, नाशवान है, भयंकर है, ये हमने अभ्यास कर लिया उल्टा। तो वो जब तक भाव नहीं हो तब तत्परता से अभ्यास करो। तो ये हमारे भाव की कमी रही, भगवान की तो कमी रही नहीं। तो भाव की कमी तो हमें दूरी करनी पड़ेगी, हमारे में कमी हो तो हमें दूर, हमारे पर जिम्मेवारी है। और आप भी अब ठीक चाहो तो हे नाथ पुकार दो, हे महाराज मेरा भाव होता नहीं, हे महाराज मेरा भाव ऐसा स्थिर होता नहीं, ऐसे रो करके प्रार्थना करो तो उसी स्पर्श हो जाएगा। स्वयं करो, स्वयं नहीं हो तो पुकारो, वो तो बल मिलता है भगवान की तरफ से, बल बल मिलता है, अब करो। ये वास्तव में हमारी कमी है, भगवान की कमी नहीं है, भगवान तो वे कमी ही है, वे ही भगवान है सब रूप से। तो हमें ये बहुत ही पता है, यावत सर्वेश भूतेशु जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव न हो जाए तब तक शरीर वाणी और मन से आदर करते हुए ऐसी उपासना करो, जब तक सब पता है एकादश करने। तो ये उपासना करो, अपने सावधान रहो, भूल जाते हैं तो भूलो मत, सावधान रहो और अपने से नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मदद करेंगे। भगवान है, शास्त्र है, संत है, सब मदद करने वाले हैं। साफ साफ लिखे यावत सर्वेश भूतेश मदभाव है लोप जाए थे। जैसे आपने शंका पूछी ना, तो भगवत भाव पैदा हो नहीं होता, ऐसा पूछा कि उसको कैसे भगवान माने हम, तो कैसे भगवान मानो, तो बात ठीक है, भगवत बुद्धि नहीं होती, तो भगवत बुद्धि हो जाए तो, कि भगवत बुद्धि हो जाए तो फिर वैसे ही, जैसे देखो स्वांग में खेलते हैं ना, जब खेल करते हैं, रामलीला करते हैं, तो रील रामलीला में कोई मेघदात बनता है तो कोई लक्ष्मण बनता है, एक ही कंपनी के है, साथ ही रहने वाले हैं, सब काम करने वाले, मेघनाथ बना और लक्ष्मण बना, पर स्टेज पर वे लक्ष्मण उस मेघनादी नाव से हो गए, अपने नाव से नहीं बोलेंगे और एक एक लड़ाई करेंगे जोर से, अरे तुमसे तू क्या समझता है, मेरा नाम मेघनाथ है, मर डालूंगा अभी, क्या समझता है तुम। वो कहता है अरे बातें क्या मारता है, युद्ध कर आ जा सामने, ऐसे लड़ते हैं और पर्दे के बीच साथ ही भोजन करते साथ ही बैठे। तो स्टेज पर तो जैसा वैसा ही होगा, परंतु ये जब तक भगवत भाव न हो तब तक ये उपासना करो, हरदम ये सुनो, बहुत ही बढ़िया बात है ये, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, मेरे को तो पुस्तकों में इससे बढ़कर लिखी नहीं। पाप तो गर्भगृह के समान मेरे को मिला नहीं है और उपासना में इसके समान कोई बात बढ़िया मिली नहीं है। स्वासुदेव सरोमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, इसे ज्ञान योग सिद्ध हो जाएंगे, भक्ति योग सिद्ध हो जाएंगे, कर्म योग सिद्ध हो जाएंगे, लय योग हठयोग सिद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, पर ये महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। यार बात ही थी, मुक्ति हो जाएगी पर वासुदेव सर्वम ये हरेक के नहीं होगा, और ये अभी से शुरू कर दो, कोई पढ़ने की, दूसरे करने की, ध्यान की, चिंतन की कोई जरूरत नहीं है, अभी शुरू कर दो, सिद्धि हो जाएगी, या सबसे ऊंची सिद्धि हो जाएगी। मुक्ति पहले कैसे हो जाएगी, वासुदेव सर्वम तो सिद्ध होगा नहीं ना ना। जैसे ज्ञान योग है तो ज्ञान योग क्या करता है कि माया के संबंध से अपने को अलग कर लेता है, तो अलग कर लेता है, ठीक अलग हो जाएगा तो मुक्ति भी संदेह तो रही है, वास्तव शुरू नहीं होगा, भारत से शुरू नहीं होगा, तो है ही नहीं, तो उसको दूसरी पूर्णा होनी नहीं चाहिए कभी, स्वप्न में भी कल्याण हो जाएगा, हाँ कल्याण हो जाएगा। वासुदेव सर्वम है ये दोनों तरह से होता है, ज्ञान मार्ग से भी होता है, भक्ति मार्ग से भी होता है, और दोनों मार्गों से मैंने वासुदेव सर्वम लेख लिखे दोनों में, भक्ति मार्ग से वासुदेव कैसे है, ज्ञान मार्ग से कैसे है, मेरी पुस्तकों में छपा हुआ है दूरदर्शन से। परंतु वासुदेव सर्वम न होते हुए भी संसार है, त्याज्य है, इनमें दोनों में फर्क है, कैसे फर्क होता है, क्या होता है, अभी बातें भी मेरे को बेहतर याद है। जब दोनों बातों से ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग से दोनों मार्ग से भारतीय से उसे धोता है, तो उसमें क्या होता है, जड़ता के त्याग से होता है, उसमें जड़ चेतन दोनों ही रहता है। देखो गीता का प्रमाण बताओ, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, असत भावन असत कोई सत्ता नहीं होती, असत का अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने दोनों को तत्व देखा, तत्वदर्शियों ने अनुभव है उनका, ये ज्ञान मार्ग से, तो सत्र से दो मान करके मुक्ति हो जाती है। और भक्ति मार्ग में तपाम वर्षम निगणाम उत्साह से अमृतम से मृत्यु से सत सत्ता हमारे सत असत अहम है, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, ये भक्ति मार्ग से है। अब सत असत नहीं, असत सत नहीं, वही गीता में लिखे सत सत्या सत असत हमें वह, और न सत्य न असत उचित है, और सत असत तत्परंत यत, पर वासुदेव सर्वम तो एक परमात्मा सत सत्या हमारे से होगा, दोनों का विवेचन किया अच्छी तरह से, दोनों लेख आप पढ़ो। और मैं कह सकता हूँ आप शंका करो, जहां तक मेरी गम होगी वहां तक मैं कहूंगा, नहीं होता तो आप पूछो। देखो मेरे को नहीं आएगा तो मेरे को शिक्षा मिलेगी, ऐसी मेरे बीती हुई बात है। मेरे को नहीं आती, आपने पूछ ली, कहने लगता हूँ आ जाती, तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। मैं जानता नहीं हूँ, आ जाती बात कह देता हूँ, ये भगवान की कृपा है। मैं जानकार इतना नहीं हूँ, परंतु भगवान अनजान नहीं है, कृपा से आ जाती है। तो वासुदेव स्वरूप होता है, और वासुदेव स्वरूप मत हो, आप देव से पिंड सुनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा संसार क्या है क्या नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। समात्मा सुदुर्लभ, इसका अर्थ मेरे नया नया प्रकट होता रहे। गीता लिखी थी उस समय इतना ज्ञान नहीं था जितना आज है, चली थी चीका लिख दी, उसमें इतना ख्याल नहीं था। व्याख्या करते कि वर्ष हो गए, अब भी ऐसी बात है, बहुत जल्दी जीव का उद्धार हो सकता है। खास घर की क्या चीज चाहिए कि मेरा उद्धार हो, ये लगन चाहिए। घर की आप इतनी पूंजी और जरूरत नहीं, आप योग्य है अयोग्य है, किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, किस देश के हैं, किस वेश में रहने वाले हैं, कौन संप्रदाय, कोई जरूरत नहीं, केवल मेरा कल्याण हो, ये उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, बहुत जल्दी। आपको नहीं हुआ ऐसा होगा तभी होगा, तो आपको वैसे तभी होगा। हम सब उसमें सब भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हैं, हम कर लेंगे नहीं, हमारे तो ऐसा करने से ही होगा कल्याण, तो वैसा करने से ही होगा। कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना करें वैसी, हमारे तो अभी होगा तो अभी हो जाएगा, अभी अभी इसी क्षण। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग में तीनों बातें बताई है, अपिचेत सुदुराचार हो भक्ति बताया है, और ज्ञान में अपिचेदसी सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तम, अत्यंत पापी है। वेदांत में अधिकारी नहीं होता हो, साधन चतुष्ट संपन्न होता हो अधिकारी होता है। गीता कहते हैं अपिचेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम, व्याकरण की हद हो गई, पापकृत्तम अत्यंत पापी, अत्यंत पापी, उसे समान संसार पापी कोई है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ पापी। ज्ञान में भी तो क्यों उतर जाएगा, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, ऐसे भक्ति से हो जाएगा, ऐसे गर्भ संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रवृत्ति कहते, ये कर्मयोग से बहुत जल्दी, तीनों से बहुत जल्दी सबको पाप से मुक्त हो जाए। केवल ये के मैं मुक्त हुए नहीं रह सकता, भूख नहीं लगती मेरे को, अन्न नहीं भाता, पानी नहीं भाता, नींद नहीं आती, बात नहीं सुहाती। नारायण हरि लगन में ये पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीत भोगवात, ये सुहाती नहीं मैं कल्याण, तत्काल अभी कल्याण अभी अभी हो जाएगा, बहुत बहुत जल्दी। आप समझोगे नहीं, ऐसे योग्य बने तब होगा, तो आपको योग्य बनने से ही होगा। लगन की तेजी है इससे वो पाप भी हो जाएंगे, लगन की इतनी तेजी जिसे आप बता रहे हैं, होने से वो पाप समाप्त हो जाएंगे। माफ नहीं है, अंत हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, माफ तो होते ही खत्म हो जाएंगे, हाँ खत्म हो जाएंगे, नहीं माफ भी हो जाएगा, तो रह नहीं सकता। कारण क्या है, आप थोड़ा ध्यान दें कि वास्तव में इनकी खुद की सत्ता नहीं है, ना पापों की सत्ता है, ना बंधन की सत्ता है, सत्ता है ही नहीं। केवल हम पहले अधिकारी नहीं मानते और रह सकते हैं, अलग रहते हैं, यही कमी है। वास्तव में अन्याय असत की सत्ता है ही नहीं, तो कैसे टिकेगा वो, सब बात ऐसे आपने कह दिया नहीं ऐसे करेंगे तब होगा, तो आपने आड़ लगा ली अपनी। मैंने खूब देखी हुई है इस विषय में, पढ़ा हुआ मैं पढ़ाई करी है, विचार किया है, और ये सब तो विचार जस्ती मेरे बात कैसा हो सकता है। बहुत जल्दी सीधा ही कल्याण हो जाए, सीधा ही, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप केवल इच्छा अपनी चाहिए कि मेरा कल्याण हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी और चाहिए अमय जगत जगह न छासी। अमृत चाहिए, सास भी नहीं उठती तो अमृत मिल जाएगा। वो कहने की बातें कही आ गई है। वो कहा गए कि ब्याह तो नहीं हुए अपन बारात तो गए हैं तो बराती को बहुत बातें मालूम हो जाती। तो इस तरह से हमें पुस्तकें पढ़ी है भाई और सुनिए संतोष है, हमारी संदेह नहीं रहता है। बातें कहता हूँ उसमें संदेह नहीं रहता, संदेह रहता तो कहता हूँ इसका मेरे को पता नहीं है, ऐसे करने में कोई शर्म नहीं आती है। बिल्कुल बहुत बहुत जल्दी से केवल अपनी तो इच्छा एक चाहे कि मेरी मुक्ति हो, मेरा कल्याण हो, मेरा बंधन बढ़ जाए, कैसे मैं आफत से छूटूं, केवल ये इच्छा जोरदार आपकी चाहिए। और आपके लिए कोई जरूरत नहीं, कोई अधिकारी की जरूरत नहीं, कैसे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका ऐसा अर्थ मत समझना कि जो अधिकार शास्त्र में लिखा वो असत्य है, मैं नहीं मानता हूँ। ये सब ठीक लिखा है, महापुरुषों ने जो लिखा है अनुभव करके लिखा है। कई पंडित ऐसी बातें हैं, कई अनुभव की है, तो जिन महापुरुषों ने अनुभव किया है उन्होंने लिखा सभी सत्य है, परंतु ये भी सत्य है कि तत्काल मुक्ति हो जाए, क्योंकि मुक्ति स्वतः है, स्वतः मुक्ति है। बंधन तो परकृत है, स्वकृत नहीं है, बंधन नित्य नहीं है, बंधन तो नित्य है, बंधन यानी मुक्ति नित्य है, सदा है, सबकी है, बंधन नहीं है। बंध तो नया नया होता है। आप लोग कृपा कर मेरे तरफ ध्यान दें। आप अपने को बालक समझते थे कि मैं बालक हूँ, मैं भी कहता बालक, आप भी बालक कहते थे। वो बालक कहते कहते मैं जवान कहने लग गए, या जवान कहते कहते मैं बूढ़ा हूँ कहने लग गए, तो बंध कहाँ रहा एक समान? अनुभव सबका बंधन तो टूटता चला जाता है, नया नया पकड़ते जाते हैं, ये बंधन है। अगर नया नया पकड़ते तो मुक्ति हो जाए, बालकपन से मुक्ति हो ही जाएगी, पर आप जवानी को पकड़ लोगे, जवानी छूटी तो बुढ़ापन पकड़ लिया, रोगीपना पकड़ लिया, निरोगपना पकड़ लिया, तो पकड़ा हुआ तो असत्य है, सत्य वो पकड़ा हुआ नहीं, वो तो है न, बालक है न जवान है न बूढ़ा है। शंकराचार्य महाराज स्तोत्र में आता है, न जवान हूँ न बालक हूँ, न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, नित्य नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा। स्तोत्र पढ़ो, शंकराचार्य लिखा है, न बाल ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ शूद्र हूँ, सनित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा। मैं तो नित्य उपलब्धि सदा मेरे को प्राप्त ऐसा आत्मा हूँ। शंकराचार्य लिखा है, मामूली आदमी नहीं लिखा है, तो हमारे पूजा आचरण आचार्य है उन्होंने लिखा। तो ये थोड़ी ये चीज तो है नहीं, वो मिटेगी। अरे मिटती वही जो नहीं होती वही मिटती है, अरे मिलते वो जो है वो मिलती है, नित्य बात है एकदम। तो मिटने वाली मिटती है, मिलने वाली मिलती है, वे बाधा क्या बात की? बाधा ये मुक्त होना चाहते नहीं, तो भोग भोगेंगे, सुबह आराम लेंगे, थोड़ा आनंद करेंगे, वो करते बाधा है और कोई बाधा नहीं। कैसा ही हुआ पापी से पापी अपचे सुदुराचार अपचे दशी पापी भय सर्वे भय पाप कृतम आप समान कोई पापी है ना, ऐसा तो ब्रजम शरीर नहीं उतर जाएगा। अब इसमें आप अटकल लगा लेते हैं कि नहीं ये तो प्रशंसा है, यही है अटकल लगा दो, तो आप अटकल लग जाएगी बिल्कुल नहीं। सीधी बात एकदम सरल बात, केवल कल्याण की इच्छा आपकी चाहिए, घर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नारायण नारायण नारायण ये बात है, खूब इनमें प्रश्नोत्तर बढ़ो, खूब गहरा उतरो, मेरे को तो आनंद आता है इसमें। ऐसी बात है कि तो मिलती है, बिल्कुल मुक्त है, नित्य शुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध मुक्त। शंकराचार्य महाराज भाष्य में बार बार लिखते हैं नित्य शुद्ध मुक्त महाराज, ये लिखने में बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, तभी तो मुक्ति होती है, कोई बनाई थोड़ी जाती है मुक्ति। बड़ाई होती है, अनित्य होती है। अब शंकराचार्य जैसे आचार्य कहते हैं और किसका प्रमाण दें बताओ, और गीता कहती है।